Калі Бог суверэнны, чаму нам маліцца? Артыкул Клайва Стэйплса Льюіса. Аргумент супраць малітвы вось такі. Тое, чаго ты просіш у малітве, або добрае, гэта значыць добрае табе або наогул усяму свету, або нядобрае. Калі добрае, дык добрае разумны Бог усё роўна выканае яго. Калі яно нядобрае, дык ён яго не выканае. Ні ў першым, ні ў другім выпадку малітвы справе не дапаможа. І калі гэты аргумент праўдзівы, дык відаць, ён супраціўляецца не толькі малітве, але таксама любому нашаму ўчынку. Кожны раз, калі нешта робіш або пра нешта молішся, стараешся выклікаць асаблівы результат. І гэты результат выйдзе або добрым, або благім. Чаму мы не аргументуем, як аргументуюць апаненты малітвы, што калі наўмысны результат добры, Бог здзейсніць яго без нашага ўмяшання, а калі ён благі, Бог прадухіліць яго незалежна ад таго, што мы будзем рабіць? Чаму трэба нам рукі мыць? Калі Бог хоча, каб яны былі чыстыя, дык яны заставались б чыстымі без мыцця. Калі ён хоча, каб рукі нашыя былі брудныя, дык такімі яны і заставаліся б, незалежна ад таго, колькі мыла б мы не ўжывалі. Чаму нам трэба прасіць, каб нехта падаў соль? Чаму трэба надзяваць туфлі? Чаму трэба рабіць любую рэч? Мы ведаем, што можам дзейнічаць, і нашыя дзеі выклікаюць асаблівыя результаты. Кожны, хто верыць у Бога, павінен прызнаць, і гэта нават асобна ад самога пытання малітвы, што Бог не рашыў сваёй рукой здзейсніць усе дэталі гісторыі. Амаль усё, што здараецца ў нашым свеце, не падпадае пад наш кантроль, але некаторыя рэчы сапраўды так. Гэта падобна да п'есы, у якой сцэна і агульны расказ ужо зафіксаваныя аўтарам, але акторам дадзена мажлівасць імправізаваць другарадныя падрабязнасці. Можа, нават гэта таямніца, чаму Бог дазваляе нам выклікаць асаблівыя падзеі. Але гэта нічым не больш дзівоснае за тое, што мы можам выклікаць падзеі цераз малітву замест таго, каб карыстацца іншымі метадамі. Блез Паскаль сказаў, што Бог устанавіў малітву дзеля таго, каб надзяліць свае істоты годнасцю прычыннасці. Напэўна, было б праўдзівей сказаць, што дзеля гэтай мэты ён прыдумаў і малітву, і фізічнае дзеянне. Ён двума спосабамі надзяліў нас, маленькія істоты, годнасцю праяўляць непасрэдны ўплыў на ход падзеяў. Ён стварыў матэрію ў сусвеце такой, каб мы маглі ў абмежаванай ступені перарабляць яе. Вось чаму мы мыем рукі, кормім або забіваем іншых людзей. Падобна да таго, ён склаў такія планы для ходу гістарычных падзеяў, што ў гэтым даецца мера свабоды нам к змяненню здарэнняў згодна з нашымі малітвамі. Калі неразумна і неразважна прасіць перамогу ў вайне на паставе таго, што Бог, відаць, ведае ўсё лепш за нас, дык настолькі неразумна і неразважна надзяваць плашч, бо ці ж не ведае Бог лепш за нас, калі нам прамокнуць або застацца сухімі? Дазволена нам уплываць на падзеі двума метадамі, якія мы можам назваць працай і малітвай. Яны падобныя адна на адну ў наступным. І працай, і малітвай мы імкнёмся выклікаць становішча, якога Бог сам не здзейсніў, або прынамсі пакуль што не здзейсніў. З гэтага пункту гледжання старое правіла «laborare est orare» – «праца ёсць малітва» атрымлівае новае значэнне. Калі мы полім агарод, дык гэта мала адрозніваецца ад таго, як мы молімся за багаты ўраджай. Усё ж такі, ёсць тут важная розніца. Незалежна ад таго, як вырабляеш грунт, ні ў якім разе не можаш быць упэўнены, што з гэтага выйдзе багаты ўраджай. Але можаш быць упэўнены ў тым, што калі выцягнеш адну расліну ў пустазелля, дык яе ўжо там не будзе. Можаш быць упэўнены ў тым, што калі нап'ешся асаблівай колькасцю гарэлкі, яна пашкодзіць твайму здароўю. Або калі мы на працягу некалькіх стагоддзяў будзем марнаваць рэсурсы планеты на патрэбы вайны і раскошы, дык скароцім жыццё ўсяму чалавецтву. І можам сказаць, што такая ж прычыннасць, якая выцякае з нашай працы, Богам гарантаваная, таму і жорсткая. Ёю мы маглі б учыніць сабе столькі шкоды, колькі б нам захацелася. Але прычыннасць, якой мы займаемся, калі молімся, адрозніваецца ад гэтага. Бог затрымаў для сябе дыскрэцыйную ўладу, якую ў любы момант ён па жаданні можа скарыстаць. Каб так ён не рабіў, дык малітва аказвалася б занадта небяспечнай дзейнасцю для чалавека. У асноўным і фактычным сэнсе Бог не заўсёды адказвае на нашы малітоўныя просьбы. Гэта не таму, што малітва з'яўляецца слабейшай формай прычыннасці, а мацнейшай. Калі малітва дзейсная, дык у той момант яна не абмежавана ні прасторам, ні часам. Вось чаму Бог затрымаў для сябе дыскрэцыйную ўладу, якой ён у любы момант можа скарыстаць дзеля таго, каб або адказаць, або не адказаць на выказаную намі малітоўную просьбу. Калі б не было такой мовы, дык малітва загубіла б нас. Цалкам прымальна настаўніку казаць вучню: «Тое і тое ты можаш рабіць згодна з устаноўленымі правіламі нашай школы, а тое і тое занадта небяспечнае, каб даць кожнаму агульнае права сам для сябе рашаць і дзейнічаць. Калі ты хочаш нешта рабіць па-свойму, дык прыходзь да мяне ў кабінет са сваімі просьбамі, і мы абмяркуем іх, а тады пабачым».